Club, program Trzeci Polskiego Radia, michał.grabkowski@polskieradio.pl, ten adres do Państwa dyspozycji. Przecież to, powtórzę się, idealna pora do pisania maila. Tymczasem sygnał gdzieś słychać, który oznacza, że na zegarze piąta. Coś mi świta. Filip Wolski, Michał Grabek-Grabkowski jeszcze przez godzinę z Państwem. And the sign said, long-haired freaky people need not apply. And the sign said, long-haired freaky people need not apply. And the sign said, long-haired freaky people need not apply. W tym samplu, który wykorzystał Fatboy Slim, tyle razy pada słowo sunset, no to postanowiłem sprawdzić, że dziś zachód słońca o 19.21, a wschód o 5.54, czyli za 50 minut słońce powie nam hello, dzień dobry, a my mówimy coś mi świta na antenie Trójki. Right. I wanna love you, ooh, ooh, you please me every day.

Jak to się mówi czasem w środowisku prezenterów muzycznych, mam to na winylu. No, mam to na winylu. The Roots, Cody Chestnut, The Seed. Nieśmiertelne nagranie, które już ma 20 ponad lat. A my mamy 16,5 minuty po godzinie 5. Państwo się budzą, bo coś mi świta w mailu. Budzi się Legnica. Pozdrawiamy wszystkich z Legnicy, szczególnie słuchacza Janka, który jest z nami. No, nie pierwszy raz. A propos listu od Szczupaka z Żyrardowa, no to uprzedzam wszystkie pytania dotyczące kącika dla seniora, który jest nieodłącznym elementem naszych spotkań porannych na antenie Trójki, no to dzisiaj w kąciku dla seniora tylko 4 minuty. Ale jakie? Coś mi świta od poniedziałku do czwartku na antenie trójki od czwartej do szóstej. Słyszymy się jeszcze we środę, szanowni państwo, i obiecuję już teraz, że kącik seniora troszeczkę się wydłuży i kilka minut więcej spędzimy z nagraniami, które no mają już swoje lata. Ten album Morrison Hotel został wydany w 1970 roku. Rathaus Blues to utwór z tego właśnie wydawnictwa, także dzisiaj specjalnie dla tych wszystkich seniorów, którzy takiej trójkowej muzyki od zawsze lubią słuchać, dorsi na naszej antenie. A teraz panowie, którzy, no nie wypominając nikomu wieku, jak ta płyta się ukazywała, to rozpoczynali podstawówkę. One minute, please, while I sit back and reflect. My cigarette. Sip from this glass of ours. We pass like faulty towers. My sweetness, it's not weakness. Black holes wink, but she devours. My cigarette. My cigarette. Greek to me, I don't speak Latin. Island calling, must be Staten. Nat King Cole and Dick Van Patten. New York dolls all dressed in satin. My cigarette. My cigarette. Just one possession in the life that my cigarette. Jumping chimney, the cat is in the chimney. Couldn't call and I need some anonymity. Trip my balls, beat lost on Wall Street. We are four, that's my call street. My cigarette. My cigarette. This business of forgiveness, free your mind. Bring me windshield, wipe up fluid, clean my slate so I'm not clueless. My cigarette. My cigarette. Charming Mr. Depp and Lepto, walking towards the things we're after. Dancing David Lee Toastmaster, take some chances, that's my rapper. My cigarette. So many daydreams that I tend to forget. My cigarette. Jumping chimney, the cat is in the chimney. I couldn't call and I need some anonymity. Smoke it deep, take time to reflect. My game and now we eject. My cigarette. My cigarette. One minute, please, while I sit back and reflect. My cigarette. My cigarette. My Mimo tego, że zboczyli z kursu, z funkowego kursu, który wyznaczyli no, już pod koniec lat 80., no to dalej wspaniale sobie radzą, nagrywają ciekawe płyty, czasami dwie podczas jednego roku. No i trzeba przyznać, że są w formie, patrząc to, co na to, co wyrabiają na koncertach obecnie. Red Hot Chili Peppers na antenie Trójki w audycji Coś mi świta. 25,5 minuty po godzinie 5. Nowy rozkład jazdy na naszej antenie już od 1 kwietnia. Być może Państwo wiedzą, być może jeszcze nie. Dziś od 6 do 9 Robert Grzędowski. Zapraszamy do Trójki od 9 do 12. Audycja, która nazywa się Dobrego Dnia. Dziś w roli gospodyni Justyna Grabarz. Potem od 12 do 15 Radek Nałęcz w audycji Program Środka, a od 15 premierowo, chociaż nie wiem, czy to dobre słowo, Agnieszka Szydłowska w audycji W tonacji Trójki. Teraz Coś mi świta, Jack White. Myślałem, że bardzo nieładnie i bardzo nieprofesjonalnie zapowiedziałem ten utwór, kiedy wymieniłem tylko jednego członka zespołu The Raconteurs, bo oczywiście oprócz Jacka White'a Brendan Benson, Jack Lawrence, Patrick Keeler, no właśnie, Steady As She Goes. I teraz informacja kompletna. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Przypominam Państwu o adresie mailowym. Być może chcą Państwo napisać coś do radia, najlepiej w sprawach muzycznych, ale oczywiście też mogą skontaktować się ci z Państwa, którzy do radia jeszcze nigdy nie pisali i zawsze o tym mówię. 5:30, ale to za 30 sekund. Yeah.

life's too tough. Freedom's had enough. Freedom calls your bluff. If you understand the freedom's in the quiet. Freedom when the pain stops. Freedom strikes the good. Freedom life's too tough. Freedom's had enough. Freedom calls your bluff. If you understand that. Zawsze delikatnie, zawsze subtelnie, ale stara się trafiać do celu. Jordan Rakey tutaj w piosence Freedom. Drodzy Państwo, 8 dzień kwietnia, czyli dokładnie mija tydzień od momentu, kiedy ramówka radia naszego, czyli Trójki, wygląda nieco inaczej. No i tak jak się okazuje, nie wszyscy do końca tę ramówkę poznali. Państwo pewnie mają już ją w palcu i znają na pamięć, ale okazuje się, że redaktor prowadzący tutaj niesamowite błędy na antenie popełnia. Z reguły do błędów nie warto się przyznawać na antenie. Może warto, ale niekoniecznie trzeba. Ale ja powiem, że przyznam się do tego, iż audycja Coś mi świta przecież emitowana jest od poniedziałku do piątku, a nie od poniedziałku do czwartku, tak jak Państwa w błąd wprowadziłem i pominąłem redaktora Wodzińskiego. Sorry Rafał, może dla Ciebie piosenka. Getting in. Tell me what to do. 'Cause I've always listened to you. And I'm here at your door. And I've been here before. Tell me what to do. 'Cause nothing works without you. Oh. Wrócili po latach i to naprawdę z niezłym basowym przytupem. Everything but the girl, nothing left to lose. Kwadrans do godziny 6:00, no to teraz tak jak być powinno, poprawnie, program Coś mi świta od poniedziałku do piątku na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Od 4:00 do 6:00 budzimy Państwa codziennie inaczej, z uśmiechem i z dobrą, mamy nadzieję, muzyką. Dziś można się kontaktować z audycją pod adres michał.grabkowski@polskieradio.pl. O tej porze można pić kawę, można jechać samochodem, tak jak pani Marysia z Krakowa, można jechać też na rowerze, ale też można tańczyć. Jeżeli ktoś ma ochotę na taniec, to ja coś tutaj mam. I'm not afraid. No i takie rzeczy powstają, kiedy Purple Disco Machine bierze na warsztat piosenkę zespołu Falls i mamy, proszę bardzo, kawał tanecznego grania. 8 minut do godziny 6. Przypominam, że po 6 Robert Grzędowski, zapraszamy do trójki. Po godzinie 9 dobrego dnia powie Państwu Justyna Grabasz. O 12 w programie Środka spotka się z Państwem Radek Nałęcz, a o 15 w tonacji trójki poprowadzi Agnieszka Szydłowska. A my dziękujemy za Coś mi świta. Filip Wolski, Michał Grabek-Grabkowski, Tomasz Makowiecki, Kuba Karaś i Piotr Rogucki. Program Trzeci Polskiego Radia.